yeni yolun bükmesin gülizar, dolaşamadım. Söz verdiğin yerlere de gülizar, ulaşamadım. Ammanım da gülizar, ben yandım da gülizar, olur mu böyle? Ne derdin var Esa'da gülizar, gel bana söyle. Ammanım da gülizar, ben yandım da gülizar, olur mu böyle? Ne derdin var Esa'da gülizar, gel bana söyle. Evlerinin önünde de gülizar, üzüm asmaz.